إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ اللہ مالک الملک قادر ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے, اسی طرح وہ پوری کائنات کا داتا بھی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے, مشکل کشا بھی ہے تو وہ ہے, کوئی دنیا میں مخلوق میں مشکل کشائی نہیں کر سکتا. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سرتاج رسل, کائنات میں سب سے اعلیٰ شخصیت میں نے تمہیں بنایا ہے, لیکن اگر تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میدان بدر میں ساری دنیا موجود تو تھی, لیکن سرتاج رسل اس وقت بھی اگر دعا مانگ رہے تھے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے؟ اس اللہ مالک. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں. مشکل کشائی کرنا, مشکل کشا یہ صفت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. گنج بخش بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. خزانے سارے کے سارے اسی کے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے پاس پتہ کتنے خزانے. لو ان احدکم یجعل اصبعہ فی الیم, اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے فلینظر بما یرجع, انگلی پہ کتنا پانی لگے گا؟ 5 کلو کے 10 کلو؟ یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے یہ دنیا ہے, اور یہ سمندر یہ آخرت کے خزانے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی ہے فرمایا, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اگر تمہارا پہلا اور آخری, جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق, جن ہے یا انسان, قاموا فی صعید واحد, ایک ہی ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں, جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں, میں سب کو عطا کر دوں, میں نقص من ملکی شیئا, میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے. اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں, اس مالک الملک کے خزانوں کا تعارف نہیں ہے. اس لیے مانگتا بھی ہے تو اتنی سی چیز مانگتا ہے, اللہ مالک الملک مجھے یہ دے دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر فإنہ یسأل ربہ, جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو. تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو, کسی اور سے نہیں مانگ رہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے, من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اور رب کا قانون کیا ہے, من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اس سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے.